علوم اسلامی و سال تحصیلی فرا گرفتن معارف اسلامی و الهیات و علوم دین به پایان و نهایت رسیدنگا شما منطقه یا نه تنها بلکه تمام مسلمین دنیا یا در واقع مفتخر و سرافراز و سربلند قرار داد. آفرین بر پدران و مادران شما، آفرین بر اساتید و معلمین شما، آفرین بر خدمت گزاران در محیط و در زمان تعلیم و تحصیل شما، آفرین بر صاحب مال و پول اندک یا زیاد که مقداری از آیه ثروت و مال در بنای ساختمانی به نام مدرسه دینی به صورت عموم و در این جایگاه و این ملک به نام مدرسه نومان بن ثابت یا برای حقوق اندک شهریه و هزینه تحصیلی برای طلاب علوم دینی خرج کنند. من از گزارشی که جناب مولانا رئیسی مکاتب و مدارس که آیانی نشأت و آیانی نمو و نما در گرو وجود همین مدرسه قرار گرفت و شما سمع مبارک گزارشی که مولانا بیان گو حدود 10 مکتب قرآن و جایگاه تعلیم در حول هاشی منطقه و دیار و بلاد که فرزندان مسلمین در آن مکاتب و اماکن به وسیله خواهران فاضله در سالهای قبل یا شاد برادران فاضل و زحمتکش هر دو قشره به تعلیم و تربیت فرزندان مسلمانان سرگرم و مشغول هم. علم ارزش بی حد و حسابی دارد، زبان تمام مردم دنیا اگر در وصف علم مدت‌های طولانی سخنرانی بکن، علم ارزش، علم جایگاه و علم پایگاه حق تقدیر و بلندای مقدار و مقام نتوان بیان کرد. صاحب کریمای اگر هما و نکین کتابی که بعد از روحانی قرآن عظیم زمان های قدیم شوانی معمولا همو در بشته که علم اگر اندک بود خارش مدار، زن که دارد علم قدر بیشمار، برو دامن علم گیر استوار که علمت رساند به چی؟ کجا؟ به دارال قرار خداوند به بندگان مخلصی که در این جمع هستن، به تو فعل این بلبلانی که چندین سال آن این زبان مانند بلبل که نغمه سرای گل در گلستان ها، در گلستان محمد مصطفی، احمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، نغمه سرای آیات کریمه قرآن عظیم و احادیث گرام بها و گفتارهای هر بار جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم و به طفیل و فضل و کرم و عنایت جود و سخای لایتناهی ذات جلیل القدر و تیغه اللهم را تماما این جمع برادران و خواهران، پسران و دختران، پیر و جوان و تمام مسلمینی که با ما به نحوی ارتباط و علاقه دارن ما را درستانا بودی فضل و کرم به دار القرار، به نعیم جامدان و نعمت همیشهی بهشت برین پروردگارا سر بکن و داخل بفرما و از سر تقصیرات همه ما و از تقصیرات ما زندگان و مردگان ما که در میان ما رفته به خدایا در گذر بفرما. بلان و رام کمالی شفت رجا به جمالی، حسنت جمیع و خسالی، سر رو علیه و حالی. زهاد سات زمان گر نجات می تلبی، درود گوب جمال محمد عربی. شاید ای آیه کریمه قرآن عظیم که رب العالمین جل شانه ارشاد فرمانی الا بذکر الله تطمئن القلوب، غالبا من در جلسه کهوان و مدرسه من دور العلوم تلاوت و یا در ضمن بیان این آیت وانه بود. ذکر الهی زمانی انسان پیدا که الله ذکر چیه بشه، زمانی فهمید این نقطه یا که علم دین و سینه تا داخل. عمل به فرامین ارزنده الهی و اجتناب از معصیت ها و گناهانی که موجب غضب و خشم الهی جل علا شانه برای بلاد و عباد، برای انسان و برای مناطق قرار گرفت، شانی تشخیص همه وقتی حاصل بید که انسان علم داشته. علم مقام اول دار عزیزان، شاید چه لطیف و جالب فرمانی که علم آموز و آنگهی زن کو، حتی از ازدواج و جنگره با هم که در دین اسلام ازدواج چون پایه عفت، دامنی، عفاف، دوری از فحشا و فساد، بزرگترین فساد اخلاقی در جامعه، نه تنها در یک جشنی، در یک مراسمی مجموعی خلاصه بگیرده، بلکه یکی از عبادات مهم ولی شا اشاری بشی که علم آموز، علم آموز و آنگه زن کن. گر تو این طالب مصاب قلوب زان که اندیشه مساله زن باز دارد ز اکتساب قلوب. بعدان در قالب مطایبه و شوخیش بشتی که مردم کافیه یا پیسر بانی چه شافیه گره گا، شافیه جنیمی کافیه کتابی نهوی کتابی اسی کافیه مردم پیسر بانی که شایه شافیه یاد برو کافیه و شافیه درگیر با داستانی حالا واقعیتی چه اندازه این اللہ عالم علی مشهور سر زبان ملاو طلبه هم بخصوص مشتی طالب علمی کافی آوانه گرچی بحلی و پدر و مادران جن دار کافی هم علم نهبه در فن نهب مهمه کتابی و معمولا از همارا کل این کتاب عربیش علاوه برشی آیه معانی آیه مفاهیم مبزانا حفظ کو از برش کن. این طالب علم بنده خدا که ازدواج شداتا یا خب شب تا دیر وقت مشغول به کافیه واند و مطالعه کنگا که بانده استاد جست کن و کتاب هم فهمه و زانه دوتی که اساس و بنیاد عربیت و فهم قرآن عظیم و احادیث پاک رسول خدا علیه السلام ادبیات عربی لغت عربی و صرف و نحو و دستور زبان عربی مشغول مطالعه من همه قدر مطالعه همسر نوجوان و تازه هر دو به خانه بخت رفته چنین آدم جا بچ کتا بیچاره منتظره که گلی شوهری در کناری استراحت که آخر یک شبیر حوصلهی از اختیار در رو یه نزدیک اوشی تو چی کنه تا این پاس شبانگا مردم دو وار کرده تو همه کتاب چی دی دستی وانه شکی کتاب نام کافیه این مهمی کتابی وانه بودی چیست بکی همین کتابا این بیوی جوانی همسری بر ترونی چیزی تنوری بشن اپنی عزیقا یا عشقر مشکر حسن دور بده به تنوری دور دار گوشتی همون شافیه خدا در داده تو که کافیه دل بشه شاید به همین خاطر شاعر بشی که علم آموز و آنگه زن کن گر تو ای طالب نصاب قلوب زن که اندیشه مصالح زن زن و فرزند فکر و خیال ها وقتی انسان هم نیلی که کاملا مردم متوجه به مفاهیم علوم و فنون مختلف بهترین زمان کسب علم دوران جوانی جبریل علیه السلام حدیث جبریل معروفه در کتب حدیث که در خدمت رسول خدا علیه السلام یاد به شکل انسانی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه ای واقع بیان کرد که ما در محضر پیغمبر علیه السلام شرف یافتی و می دیدگان به زیارت جمال محمد مصطفی علیه السلام شرفیاب در سربلندتی ما بر این محفل گرام بهایا که ناگهان مردی وارد مجلس رو ما کسی آئی جاهمیا که از اهل مدینه نه ولی در این حال شدید و بیاز سیاب شدید و سواد شعر لباسی بسیار تمیز و سفید سفید یمتا و موهای سری هم منظم و تمام که تمام مشکی و سیاه تنقام بدن یہ نشانِ عشیت کی مرد نواد مسافر میں بھی پیچھے کے آروجن کسی از بادیہ و بیابان در گرد و خاک پر مدینہ سفر بگا لباسی ہم شرکین و آخر در سفر طولانی مسافرت بگا چو تمیز و صاف نہ بن مشہ ہنو چہ حمام در حد و تازے لباسی بتن کتا و موی ہم پراکندے بان در آ بادیہ ہائے و سہرہائے لم یزرے عربستان در گرد و غبار و طوفان بعد موهای ما پراکنده بودینا مداری هرچند که هم جوانت و سیاحتا نبه این تمیزی و صافی که هیچ گرد و غباری جنه یه نشانگر اشیه کشی مسافره نه ملکی مردمه و عجیب اشیه که ما هیچ کسی نظام که کهیم تا حضرت نزدیک آیا زانو بجا کنار حضرت زانوان زانو بجا و ادبانه نشت و سؤالات بجا حضرت علیه السلام و بعدن که بلند بودو رفت و جهر شوهاز کنی مرد کجا را ما گشت این دور برا چارتی هیچ کجا اثر ایچ مرد گرده نبود و آوقتی واجه فرمایش بود که ایشی جبرئیل هست این جبرئیل هست که به شکل انسانی یهدگر و این دینی مسائل یا رسول الله ایمان چیه روشن اسلام چیه روشن احسان چیه روشن قیامت کدیگیه این مسائل جست کتن و من جوابان دا که شما این سوال جوابا بشکنی و استفاده بکنی چی حدیثا بقید همین نقطه عرض کنگی گا فوائد این حدیث هم چکن که همه مقداری که این مدان زیرتا هسته اگر ساعت ها شاید ساعتی هم حد اقل بیان کنگ بید فوائدی انگه گشترا ولی ادار این نقطه عرض کنگی گا که علماء استنباط کنه چیشید بجا جبرئیل هم با موهای مشکی و سیاه با شکل جوانیه و در مکتب رسول خدا علیه السلام ترمز اختیار کرده بودید گرچشی به این معنا نه که پیش کسوتان عزیز کماشان بزرگوار در جامعه معمرین کهن سالان پیر مردان پشت خمیده آیا چه علم مستغنیه یا معافا فقط جوان مکلفه علم بانه نه علم دین هنچکو دین ضروریه ان الدین عند الله الاسلام من یبتدی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه هر کسی غیر اسلام دیگه دینی را برا بیکار تو وقت ضایع کنه خدا چرایی غیر اسلام دینا قبوله نکه دینی که دین بشه الهی که الله جل شانه نزدیک آیه نام اسلام ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا از قال له رب اسلم قال اسلمت لرب العالمين و اسلام مرا تسلیم شدن سر سپردن در برابر فرامین خداوند متعال جل علا شانه در برابر احکام الهی اقیم الصلاة نماز بپا دارید نماز همچنان که حق نماز ادا کنه به بادارن من چی؟ نماز بوش دینه نماز بوش دینه یعنی چی؟ من اندیدیت نماز نندیدگی نماز در دنها نندیدگی نماز همانی که آیه شرایط پورا مبین طهارت مبین یا به خوبی مبین طهارت طهارت بدن طهارت لباس طهارت مکان و شرایطی مراعات مبا ارکانی رعایت مبا نماز نشتگین و کبتگین نماز انسانی که ضعیف بی گشتاک نگا میر مردی عجز نندی یا نشت نگا وپسی تو کبی گشتاک این مظهر قوت نمایش به نمایش گزارنده قدرت منفی انسانه لذا الله جل شانه توصیه فرمانی که اقیم الصلاة ای مسلمین نمازا گوش دارین که بکنید یعنی نمازا با تمام ضوابط و احکام ادا بکنید حتی که من تفاصیل طرف نرو مختصر این جمله ای که الان در بلاد عربی مرسوم امام وقتی که اقامه بشه بی قبل از تکبیر تحریمه یک تأکیدی کن چند کلمه توجهی کن به مقتدیان بشی که سمو صفوفکم، ای مردم صفانا راست کنید، فان تسویت الصفوف من اقامت الصلاه. یہ بخش حدیث ماخوذ ہے پیغمبر علیہ السلام نے، بچے کہ صفانی برابر کنا بھی نماز کو کہا کہ صف کج ہوتا برا اقامت الصلاۃ نہیں، نماز شما قائم نہ داشتا، صفانی راست کنا کہ نماز حتی اسی جزء اقیم الصلاۃ ہے، جزء ہمیں فرمان الہی ہے، مفہوم ہے کہ نماز وشتگی قائم بداری ہے، نماز با تمام و اوصاف شائستہ بجا بیاری با خشوع با خضوع با توجہ به خدا، نماز نماز عاشقان بھی عاشقان راہ خدا، و نماز ایک مناجات واقعی به تمام معنی که در لحظات این مناجات بنده وارسته خدای ذوالجلال جل شانه از همه چیز بی خبر، فقط از خدا با خبر. نمونه اصحاب رسول خدا علیه السلام نمازانتن و صحابه بیشماری واقعات، یک صحابی در نماز تیر و خون چه بدنی جاری بی، مانند سیر و آب روان لود کی خون تا آئیه رفیقی که استراحت کن که به نوبت وقت بلند ببید بجایی حراست از مرز اسلامی بکن در مقابل تهاجم کفار، هما وقتینا چیر تلینا خونای بدنه آب بیدار بی، فکر کن که من تیر وارتج امراه جاری آب قرآن خانه مشتاد هیچ پروایی نیست و تی بدن وارسی که چاری نه من نه آخر که دینا خون چایی بدنت بیداری، ولی هیچ صحیح نه که من تیر وارتا تا متوجهی که من سوره کهف و علاقه تو و من متوجهشی نبتو که من تیر وارده یا من تیر نوارده. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وقتی در نماز روشتاد آئی بعضی واقعات نوشته که اگر آئی جنگان تا تیری پچکی آسنی پچکی بدن تا منطقه تو آزمانا بیهوشیه بیهس کنگه و جراحی کنگه نظام نیسته. مرا حضرت علی وقتی به نماز مشغول بود آئی خیرخواهی پزشکان که تا ای حدا بلدتن در نماز آئی بدنش بردو آئی همه پچکانش درکتو دوا درمانو کتو پاسمانش بود آبی خبر از شیف چی بودی چوب درون دا کپگی اسب سستا روزی چوب که وفتگی تلتگی چوب که تفلال لگت که پید همو دا در کنار بی خبر نماز تو که مشغول حدیث دا صحابه نمازانی تعریفی حدا که وقتی در نماز اشتا تا آهن کشتن که مردم تصور کشا مثل یک جماد بی جامی یک منوکی یک دیوارچه بی جان اشتا تا و حتی از بس که در خشوع و در خضوع تا بدن آن تکان نوا نیدار نهتن که مکس که گوش دیره بار کن ده بر گوش لداره پرندان یه حتی نشتان سر پرنده فکر کنی بون بیبرگی دیواری مرغ پرنده مرغ هوایی مرغان یه حتی سر نشتان این نمازی که اقیم الصلاه مستحب وقتی که رب العالمین این دستور فرمانی مؤمن میشه چشم آماده بی برای نماز با ای کیفیت ادا کنگا و آتو الزکاة وقتی که زکات دے گئے دستوری چو خدا جانبا و هر کجا قرآن عظیم تا نماز ذکری حتا زکات حمود ابراهیم مثل دو جاٹ اللہ تعالی بار مروچ ما نیاز ہے کہ اسلام ہمیں پنچی ارکانا و معمولا نماز که بعد از اقرار شهادت و ایمان مهمترین رکن اسلام ہے و زکاة که ما شما گشتر عموم المسلمين با این مسائل وابستگی دارن. الحج موشی امکانات مالی و مادی حج شاید برا هر کس فراهم نه و انشاءاللہ دارن عمر کا یک بری فضل دارن. حج سال زکات سال یک بری، نماز شبانه روزی پنج برا چیده معلوم بکه نماز جایگاه چه اندازه بارا و به تعبیر دیگه هر چی که برای انسان ضرورتی گشتره الله تعالی جل شانو آیا در زندگی انسان بیشتر به صورت تکرار مقرر و فرض فرمانده. معلوم بی که در مقابل زکات که سالی، در مقابل حج که او و نیازی بی غذا ها، مشمع جسم بی تغذیه نیاز ها، مشمع وجود بدن بی آبا نیاز ها. بلا تشبیه مجلس ها کسی بیمار بی چند بر استفراغ کن یا خدا نگرده استفراغ و اسحالی با هم بیا تا به پزشک بره بیمش اوه دیر یار تشماشی چمام چا جول ربتگه شی آب بدن چقدر خارج بوده بلا فاصله بستری کن بلا فاصله شروع کن به سرم های نمکی یا تندیه آیه تزریق کنه تا آب از بدن رفته یا جبران بکن. اما طور که آب برای ما شما نیازه روشی بیش از پنج مرتبه الله جل شانه هوا زانته که نماز در اصلاح ایمان مؤمن و در اصلاح مسلمانی مسلمان خیلی ضروریه. اگر چنانچه شبانه روزی ها کمتر از پنج مرتبه برای نماز مقرر ببی آیه زندگی و حیات معنوی ایمانی و ابدی و قیامتی به خطر که بی دچار تزلزل و بیچارگی بی دچار بیماری بی الله تعالی پنج بر فرض بوده و زکات در سال یک مرتبه برسان بسیده. من ادا احساس ضرورت کنم چون در مستمعین این فهمی مواقع دا گشتر مادر و خواهران شرکت کنم. من چوتی ماتان و بحاران استدعا دارم که به بحث زکات همچکه به نماز همه ما باید اهمیت ویژه‌ای باید قائل ببین. زکات همه به اهمیت خاص و ویژه‌ای داری برای مردین و جنینا، ولی چون معمولا انسان بیچاره هر کس بی من اگه تنها ما تو بحاران خطاب کنه و ایتابی رو باشو شاید گلمند و همشی وقت مردینی پارتی بازی که مردین ها رو نوشی. البته که مردین هم بیچاره این انسان خلقه هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان حرص باره، انسان حریص وی باره. آیات و روایات پر پیغمبر علیه السلام فرماش که جای که انسان از این طرف پیر بوان سن سال لحاظا پیر در بوان بی هر روز، ولی چه دیما در آی دو خصلت جوان بوان بی دو خصلت هرچی پیر در بی دو این خصلت دو برناتر با یکی حرص یکی امید به دنیا و دنیای زندگی و دنیای اشیاء. دیگر آتی تا یادر ایر لوکان علی ابن آدم و آدیان من ذهب. اگر آدم فرزندانا دو کور چی که چیشم کور نام کازا نزدیک من مهنگ بوشو مهنگ کور پیمه تربت نزدیکا یا کازه پیمه کوری سرباز کور پیمه کوری اگر دو کور ای پیمه حضرت فرمانی که ابن آدم یک بنی آدمی یا یک انسان یا اگر دو رود خانه پر از تلاح ببی همایی ببا دو کور تلاحه یا نکریه ببا انگه سومی که شو حاضر کنی انگه سومی که تلاش کن میشه این دو ها کم ما سومی که رنده کنی دو خصیصه در انسان هر انسان موجوده. حرص، شهوات نفسانی، کبر، غرور، خودبینی و عجب و های رسیله و پست در وجود هر انسان هستن اشانه فقط الا به ذکر الله تطمئن القلوب. رب العالمین ذکر الله یاد، ذکر الهی که وقتی که قلب تها جاگزین میبی انسان آینه قلب که گناهان سیاه بودا وقتی ذکر الله سی قلبی که قلب زنگانا یک یک شودی تو صاف کندو و هر گناهی که من شما انجام ده میشمه آینه باصفای قلبا مکدر کنه، سیاه کنه، لکدار کنه، عبدار کنه. مولوی شعر من بارها وانتا یه دیگر وعظان رو بشنو کن و گرد شوشتره گشتره شما بچه با هر گناه زنگ است بر مرآت دل، دل شود زین زنگ ها خار و خجل. دل وقتی که کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قرآن مجید فرمانی اشان که تو اینچو نصیحت کنه اینچو کشکوشه مورد تأثیر قرار نگیری برای گوشه نصیحت قرآن و نهب تبلیغ بیان ترسی نمیچ عذاب جهنم و ترغیب و تشویق به نعمتهای بهشت اشانی گناها اشان دلال سرا زنگ دور داده. بعضی یعنی دل چه زنگ حد در وستگم قفل کنن میتگم نعوذ بالله یه قفل پروشوب یه زنگان شودوب الله یاده، الله قرآنه، حدیث یاده با خبر بی همچکو آهن زنگ زوری آسر وقتی که زنگ گیری ای زنگا با وسائلی ها مرو چی صنباته شما دیستا با زد زنگی با فلانی دورش کنن آهنگر آهنگارا شما دلا همی پیم زنگ گیرا دلانی زنگانی دور کنو دو چیز واجه وانی آقای معرفی فرمان کنن که ما رفیق بودیم میگشمه آقا نداره میگشمه آقای کل فخر رسول مفتی خیب و نهان امام پیامبران محمد مصطفی علیه السلام و السلام دو چیز ما رفیق بوده که دلان زنگان دور کنه اگر ما پای بند بی همه بگی که دستور اسلام دستور حضرت یکی تلاوت قرآن قرآن مجید تلاوت کنه دلان زنگان شروع دیم. دومی گاه وقتی قبرستان رو مردگان چهره با دقت ما مردگ جند می دیمه می کوپگان سرین چون که که که کنان اینو قبرستان نمی روگی. پیغمبر اصحاب پیغمبر علیه السلام ذات گرامی وقتی که سحنیان دی مردگانش دی قبرانش دی آب دیده بودا عشق سرازیر بودا. عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ زار قطار وقتی قبر بیدی تنگلیه بود حضرت فرمانده ای اولی منزل مرگ آباد. اگر این منزل انسان با عزت و شرافت گوازی اول منزل آسان با اگر ایده پادگیر ببی ایده سوالانی جواب داد کدوم که قبرتا چند سوال بی قبرت بگا مومنا غیر مومنا منافقا کافرا سه سوال بی سه سوال ناگزیر هر انسانی در این قبرای سه سوال کنه با مگر هما کسی که الله حضور جلال جل شانو وقت فرشتان بشی گو و هنگو که نماز کن بشه جواب جاگا بعضی فرشتان رو پاد کنه که پادا پادا پادا مارا سوال ها ایدی که پادیه بشید کسی جواب که پادیه چمان سر واب گلمه وابا دست کرمشی چمان سر دور کن چاری کو روز کشه بیگاه تو اصر نماز بنی قضا بگیه پادیه شروع کن الله اکبر یه تنهایی نگه که من پاد کتا که که هم اشتغم منکری نکیری ها؟ مبشره بشیره منکره نکیره که نه نماز شروع کن پرشته نشتغم نماز ادامه دار آخر پرشته عرض کنه الله جل شانه در بارت فریاد پیش کنه خدای اما چی چو بنیندی شیو نماز نکو چونی شیو نماز ادامه دیگه الله جل شانه فرمانه گره انگتی باید میکنه شما رنگست شمی سوالانی جواب نرسیده نماز که اما کسی که شما سوالانه سوالان جواب و سوالان ذات جوابانش هم ذات سوال چیه؟ من رب که تی رب که ما دین که تی دین چیه؟ من نبی که تی نبی که کسی که این سهی سوالان و عشان جوابان زان نماز چاہیے یعنی نکو نماز کیا میں لکھنے عرض کرنے تو کہ معمولا یہ سوال جز اللہ من عصمہ اللہ بعضی ہنچی ہاں کہ اتنائی بطرے بھی سوال کرنے کہ ملکان مکم عبادت مشغول خدا ولی امن یہ سوال بھان وقتی کہ یہ سوالان جواب خوبی دے یکو رشتہ تبریکی بشن نم صالحان لاش باس آرام استراحت کن کسی در پاد نکن جنت نیمگا جهنم طرف آیگ تاب چهی پچکن اگه بی پیشدار اگه بی که بچه آد دوزخ و جهنم چطوری عذابی شدیده اللہ پاکا بو ایمان برکتا بو خدای فرمان بریه برکتا تر چی عذاب رستگار بتا بلیش و این خوبی جوابانی برکتا اللہ در نجات داتا و نون جنت دروازه گای تبلت ها بشی بی که جنت و بهشت خوشبوئی بهشت خونکی سردی بهشت راحت بایا تا زمانی تبلت ها هست بایی درسی اللہ در جلال مارا جزو همی انسان قرار بدن که میں قبران اللہ تعالی بهشتی باق قرار بدن حدیث آتا قبر یا بهشت باق یا حفرت من حفر النار او نیلان او کما قال علیہ السلام یا یک حفره و چاله و کدری چن جهنم کدران پر از اخگر و آتش پاره و اشکر اللہ جل شانو چه جهنم و جهنم اشکران و چه قبر جهنم حفره بود امار شما را درست دانا محفوظ بداری من شما رفته گیران و مردگان و پدر و مادران که مردگان خیش قومار و اهل حقوقی که رفته گیران تمام مسلمین الله درا ان قبران را بهشتی باق قرار بدن ما شما هم وقتی که بران جاها رو بند سروین من شما قبران هم الله درا بهشتی باق قرار بدن بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أي حق ترى سدوده احمد نهاد نام جانها فدای نام تو یا سید الانام قام صلی علی محمد و علی اصحابه و آله و سلم نظام صاحبان انوار دومی وظیفه مهم بعد از ایمان سومی بعد از ایمان و نماز در اعمال دومی زکات پرداخت ما دروب مال و دولتا طبعا رغبتی ها حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید ایک آیتی بات بعد ان فرمانتی اے اللہ چی آیتا معلومی زنینا للناس حب الشہوات الاخری آیت اے اللہ معلومی کہ توبت بشے کے برای انسانا دنیای لذائز و دنیای مال و شر سواری و خوبی مال و خوبی مسکن جنین اولاد برای انسان مزین کنگ بوتا پس خدا توبت میں فطرت تو کا یہ چیزیں پیدا ہوتا ہے چیزی که دوم فطرت تا پیدا کتا در آفرینش ای مال چوتی دلا پی زور در کت نکنی فقط چطور ای استدعا داری حضرت عمر دعا کن که ای اللہ تو می ای رغبتانا در ای چیزا و تی رضای راه دا کار و تی دستوراتا در اشا اجرا کنگی توفیق مارا عطا بکن ارزو کو که حرس پیغمبر فرمانتا مال تا حد که در ردخانه پر ترابی سومی که انگه تلاش کن طبیعت انسان ہے مردی من جنین ہے ولی نیم المال صالح و للرجل صالح چقدر خوب مال صالح و مال حلال که در دست مرد صالح نیک مال را گر بردی باشی حمود نیم مارون صالحون گفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مال اگر راست رای حلال قاسمی بی ماله، مال ربا یمحف الله الربا، خدا محف کر ربا، رشوه آتش جهنم، پولی که از مواد مخدر بیه آتش دوزخه، نسل کشی وسیله، تباهی جامعه وسیله، جوانانی از بین بره وسیله، مخدرات و مسکرات که خدا از مجامع جوامع اسلامی نابودشون فرمان، رزق حلال مسیر همه ما بکن الله تعالی جل جلاله. مال از راه حلال کسب کن، قیامت ای جست بی قدمان نیلن که دیما یا پشتن به هر جیمه تا ای چند سوار جواب مده مالت چه کجا راه کسب کده و در چه راه هم توشی خرج بوده، جوانی تو بودین در چه کارم به پیری و ضعف و ناتوانی برد و مستهلک کد و نابود و خراب بود. خوشا به حال آجوانی که از دوران شباب و جوانی و نوبادگی و نوگلی آی اسلام پاسدار، ارزش های دینی معتقد، وابسته به مساجد، وابسته به این محافل، وابسته به علم و علماء و مراکز علمی بود. ای پیمین جوانا خدای پیغمبر علیه السلام و خوش خبری داد که قیامت رجا خدای صاحب چرا الله یه جلال دارد. خدای ما را درست نه همچین مسلمان بود، نه پیر و جوان نه همچین بگه، نه جوانان همین بگه، نه جوان و نوباده و نوگل و جوان بگه، نه پیران و نه مردین و جنین نه تمام و صالح انسان بگه. این سؤال بی که چه کجا تو کسی بوده این پولا بدا کجا تو خرج بوده، اگر برای بنای مساجد، برای بنای مدارس دین، برای تقویت طلاب و علماء و مدرسین و برای تهیه کتب دینی و علمی برای مدارس، برای حمایت از مراکز دینی، برای حمایت از دردمندان جامعه، برای حمایت از بیوگان و یتیمان و فلجان و مفلسان خرج بوده، چه مبارکی مالیشی، چقدر شایسته ارزش و تقدیر ارزش انسان بالا باقی بوده. جای خوشحالی دو گروه ناتخان به قول معروف گروه سرود در جلسه چابهار دو تا سرودش اجرا کو تعدادی از شاگردان نیک شهری از طرف مردم بیدار با تشویق به حدود مبلغ 150,000 تومان ترغیب و تشویق بودند. گروهی که از ساربوب سرودش اجرا کرده نزدیک به 600-800,000 تومان و برای طلاب فارغ التحصیل پسر و خواهران فاضله فارغ التحصیل یک بنده خدای برای هر گروه شاگرد اول که در امتحان اولین نفر ببی سکه سکه بهار آزادی ذریعه یا مورد تشویق قرار دادن. این ارزش مادی در مقابل ارزش معنوی هیچ در هیچه، اما این بیداری که همه پول بیشتر از جمعیت خواهران تشویق بوده و دیگر بوده به گروه های سرودخان کمتر از مردان، از جانب مردان کمتر، از جانب قاهران بیشتر. شی نشانگر الحمدلله این محافل، این مجالس و این پنبا دینی محافل و مجالس افراد تها و تی ذوق شعر و ذوق علم اظهار کنگا، تی مایه علمی اظهار کنگا بر آن تشویقا از ناحیه قاهران و برادران ای افراد ای فرزندانی نوبادگانی سرود خانانی مورد تشویق قرار گرفت، اشان فعال نیکر چیز من شانه به فعال نیکی گروشان نشانه بیداری این ملت الحمدلله ثم الحمدلله که در این قوم در میان ملت و قوم بلوچ الحمدلله بعد از ناآگاهی به یمن برکات الهی الطاف رحمانی و به برکت وجود نازنین رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم و زحمات متبینین مبلدین علماء ربانیین و تعلیم و تربیت برکات اشراف مروچی در این قوم الحمدلله حیات زندگی آثار زندگی نپس کشنه اینو چم نپس گوگنه دن ایزاری چمانی دل چم که بینا و من رو مردم زندگی دل وقتی که با خدا ارتباط پیدا بکن آدل زندگی دلی آدل در حیات جاودانه دنیا و آخرت در حیات و زندگی الله جل شانه این بیداریانا این آگاهیانا این محافلا این مجالسا و این رغبتهای دینیا و این تشویقها و ترغیبها و صرف مال در راه خدمت به دین انواع خدمتهای دینی به خصوص مروجی تقویت علم دین حمایت از علوم اسلامی معارف دینی علمی که قرآن آیه ستایش کن در واقع ادگه علوم هم منفینها هر علم سود من ولی علمی که خدا تعریف کتا آی علم دینی اساسا بدون تعارف علمی که پیغمبر علیه السلام آی فضیلت بیان کتا یقیناً علوم اسلام و علوم دین گرچه ما به همه معلومات و علوم نیاز مندیم و آدی علوم تقریبا حتی که واجه ها اشاره کو حضرت بارانا دیدگاه مدزل هوا مخصوصا اشاره فرمان در این زمینه ما مروچی می زینا خوب نندینه گوته آنی گشوکا به هر زبان گشته و ما آن ارزش فهمته و سعی کنی که اونتی فرزنده قبل از اشی که قرآن بانی جایشی که بسم الله الرحمن الرحیم بانی کوشش کنه که بوشی چی بابا آب داد ماما نان داد من اولین پسر بودی اولین بار بجایشی که دبستان ره بده و مدرسه دینی مکتب مرادا آمیا من جست کن چوک چیه که هم هستنی من گو که مدرسه مکتب آنه سپاره آنه علب آنه آیا اگر تعجب کو من ناراحت نگوتو ولی باز براه علما مولوی صاحب من جست کو او که دبستان رحمده دید دبستان این حده چو حرف شو بستر با زودتر بلد با قرآن زودتر بانده که باشده این دروگی برعکس هر کس قرآن بلد دبستان نمره بالاتر از این دیگران قرآن نمره من و مولوی صاحبان که این سوالش من که من گوش که من متاسف بود شما حیف برای شما مولوی ها تو عالمی منا گوشه که تو چوک پچی در سانتی سر رهن دادا چوک منا الله دا سالمی کو زبانی لالایی کنوکی زبان گویایی الله عطا فرمایی گنگی نکو چم بدن وجود سالم مایه خجالت نه برای من که من شیفی سرا ره بدم بابا و مامان یاد بگیری تا ایشی که برو پیش از همه چیز با الله الرحمن الرحیم آشنا بگیری و همین فرزند در 11 سالگی حافظ کل قرآن بعد از شی که حافظ کل قرآن بود 12 سال من بپدا قرآن دور امتی دبستان وقت ها بعد از 12 سال پورا که نگاه مومن دبستان را در کلاس اول شد کلاس اول و دو جهشی دو کراستر یک سارونت پاکستانی ہم گوشتے چی پیار اپنا چی جملے ہیں چیہا محبت ہر کسی ہوتی ہے علاقہ ہر کسی ہوتی ہے و الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شان ہوا اندیا ومارا کی محبت عطا فرمائتا رزینا قسمت الجبار فینا حضرت علی رضی اللہ عنہ مقول ہے ما بخدا جبار تقسیم بندی کے در حق ما جدا ما راضی ہیں لنا علم وللجحال آداء مارو فإن المال یفنا ان قریب وان العلم یبقا لا یزارو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خدا من بمطالب انچ وشلو عمل توفیق عطا بفرمانی تقاضاهای دعایی ها علاوه برشان پاکتی بود ایرین یک بند خدای خواهری غالبا براوتی برادر زندانیا تقاضای دعای خالصانی دک اللہ تعالی زندانیا و همچ شم نوشته و ایدگی زندانیا چه زندانا آزاد بفرمانی دعای این که فرزندان در زندان استیم براوتی فرزند آزادی و خلاصی تقاضای بوده دور شدید بارم آی حبیب الله فرزند حاجی مراد بخشم زندانی تقاضای آزادی دعای آزادی کنه بوده برای عزیز جناب مولوی عبدالحق که مدرس مدرسه بوده مدت طولانیه مهم مطلعان که واجه مریضه تقاضای دعای شفا کنن بوده اللہ تعالی شفا بده و تمام بینارانا و سوالی که نگو تحت خوب شاید مربوط به همین جلسه هم مخلصانه است این سوالی انشاءاللہ که مغرضانه یه نهی مخلصانه در مورد مشکل دختران مدرسه یا تشکیل دختران مدرسه دینی در روستاها و شهرها خانه به خانه جهت جمع‌آوری هزینه جلسات ختم بخاری و دعوت مردم برای صرف نهار یا شام و به قصد بالا بردن اطلاعات دینی بین و توجرو یعنی بیان کنی مسئله و من بیان کنم انشاءالله من خدا اجر بده که این کار اگر توسط مردینان بی که هیچ مشکلی نداری توسط دختران و خواهران اگر با رعایت شؤونات حجاب اسلامی و رعایت مسائل شرعی بی هم در حد خانوادهان روان تو گشت نفوذ دارن روگانی تا آیان رفت آمد دنیم بهتر تشویر بودن کنه هیچ اشکاری نداری من رو چی ما با هر وسیله ممکن شرعی نه غیر شرعی که در راه بالا بردن فرهنگ دینی و تشویق مردم به این مجالس و ایبمی مراسم ببند نیازمنده و هر کسی که در این راه و در این مسیر با رعایت شؤونات شرعی از هر قشری حرکت کند در این زمینه چه از خواهران چه از برادران انشاءالله مورد اجر الهی و مورد ثواب و قابل تحسین و تشویق ها. اما خلاف شرع هرچی ببی همه نماز و خلاف شرع کنه گناه بی نعره تکبیر مولانا این کتاب یارتا بخاری شریف ہے شرح فتح الباری ہے کہ اس کی حدیث آخر واجہ دستور داتا کہ من قراءت کنو مخصوصا برای همه شما و خواهران فاضلی که این سال بخاری شونده و آینی حتما اسامی و جوایز اعلام بندر پایان من فقط تو ایم هستیم که بخاری شریف ختم وقتا دعا مستجاب بی اشی معمول بزرگان بوده که مصیبتانی که به سر آیای در دنیا یهتگا به ختم بخاری متوسل بوده به ختم قرآن ختم بخاری و الله ترى دعاش بده خدا دربارا و دعايا مستجاب بكي وقتی که تاتارا بممالك اسلامی تاتاریا کفار تاتاریا حمله کو حمله آور بودن و از مرزهای ایران نزدیک بود که به مرز مرکز خلافت اسلامی دارالخلافه مدینه السلام یعنی بغداد برسان این وقتی امام شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در بغداد و دستور داد که بخاری ختم کنند نوشته اش که دوبار بخاری شریف ختم بود سومی دفعه شروع کنند بود تگه هنوز تمام نبود تگه که تاتار الله دارا قبل از رسیدن به مرزهای بغداد در قبل از بغداد خاکان خدا تعالی با شکست فاش و افتضاح و ابتزار مواجه فرمایندن تو نابود و تارمار فرمایندن یک کتاب که مجموعه احادیث رسول خدا صلی الله علیه وسلم امام بخاری رحمت الله علیه آخری عنوان کتاب کتاب التوحید قرار داتا و آخرین بابی کتاب التوحید قرائت بھی و توضیحات ما صرف نظر کریں کہ وقت دیر ہوتا تبرکان الفاظ حدیث قرائت کرنے کے بعد و مفہوم مختصر شاد بیان بھی بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر بالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم آخرين حديث البخاري الشريف صدق الله صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمانی که نبی پاک علیه السلام ارشاد فرمائی دو کلمه یا دو جمله یا که خداوند رحمان درباره سک محبوب است و زبان سرا بسیار سبک خفیف آسان یعنی زبان وقتی این کلمات تکرار که هیچ سنگینی نراحتی احساس نکن سقیلتان فی المیزان ولی برعکس قیامت رو جا ترازوی اعمال که ارکنگ من تو نیکی ها و بدی ها مورد سنجش قرار دیگه با وزن کنگ با این دوی کلمه ها با این که زبان سرانگوشکش خیلی راحت و آسانه در یک دقیقه انسان شاید صد مرتبه بیشتر این کلمه ها تکرار کنگ قیامت رو جا شما باعث با که انسان نام اعمال همه کفه نیکی های ترازوهای نیکیانی کفه سنگین ببی سقیلتان فی المیزان میزان و ترازو اعمال تا بسیار سنگین با و ظاهره که قرآن فرمانتا اما من سقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه قیامتا هر کسی که آیه نام اعمال ترازو نیکیانی سنگین بو آیه در هنچین زندگی به سرواق خیلی سرحال و خوشحال و راضی بی چود زندگی یعنی بهشت برین عجل نصیب بی اللہ برا جمعیان قرار ده لذا امام بخاری حدیث شریف تا اشاره بوده به این نقطه که این کلمات این دو جملیان گوشک کم مکی عملی گرانی سودای نهی بعضی وقت هم نگیری و سنگینی هم نکن زبان سرا ما بعضی انسان ها مثل ما که بندین در غفلت به قول بروچا ساعت ساعتی رپا رپای کنی بیهوده گویی درود بهتان غیبت قصه بیهوده هیچ احساس خستگی نکنه یا بری که نیکی حبری بشه میشوره ملا بسته دم برده من که شما خسته با مردم این تبلیغی ها مردم بارم نیلا گشت بکن مغربارت بیان بکن بیان بو اشهارت پلاک شو بیای تعلیمی بی چی تعلیمی یه حدیثی بیان بکن یک حدیثی بیان بکن به هر حال جام کم مکی وقتی برا و زبان سلام مشکلی هم نیشن بشه این عمل کم پاداش بسیار زیاد و قیامت نجات مدار انسان نام اعمال نیکیانی سنگین بودره. این چیزا معلومه که خیلی مهمه این دوی جمله یا که قیامت روچه میشه من نجات سبب و الله تعالی در دنیا شنا به کسرت تکرار توفیق عطا بفرمان. این دوی کلمه چیه؟ سبحان الله و بحمده دومی سبحان الله العظیم. شما هم گمان تکرار کنید برای آزمایش کنید زبان سر گرانیه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. پروردگارا بود فضل و کرم بود لطف و عنایت ما را همیشه جزء بندگان ذاکر قرار بده و ما را جزء مقبولان درگاه و بارگاه رحمتی قرار بده و دنیا و آخرت سفید روی و سرخ روی سربلندی